Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aziz ve sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadis-i şeriflerinden bir kardeşimizin Kur'an ile açtığı sayfadan üç tanesini okumak istiyorum. Birincisi, Ebu Derda radıyallahu anh'ten rivayet olunmuş. Efendim, Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, İctenimu davet el müminil müptela. Hastalığa müptela olmuş müminin duasını fırsat ve ganimet bilin, ondan istifade etmeye çalışın buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Çünkü müminin hastalandığı zaman efendim duası makbuldür. Yani hastanın hastaya verilen mükafatlardan birisi efendim duasının müstecap dua olmasıdır. Kabul olunacak dua olmasıdır. Efendim uykusu ibadettir, iniltisi tesbihtir. Efendim yapamadığı ibadetleri yapmış gibi sevap alır. Her zaman söylüyoruz. Hastalar sabretsinler de efendim sevapları kaçırmasınlar. Onun da bir fırsat olduğunu bilsinler diye. Efendim hastanın meziyetlerinden, elinde olan imkanlardan, güzelliklerden birisi de duasının müstecap olmasıdır. Onun için bu yönden de Peygamber Efendimiz öbür insanlara tavsiye buyuruyor. Hasta müminin duasını ganimet bilin, ondan istifade edin, faydalanın buyuruyor. İhtenimu ganimet bilmek, faydalanmak manasına. Efendim, mümin kimse hasta olduğu zaman zaten mümine duası makbuldür ama hasta bir müminin duası efendim özellikle efendim çok önemlidir, kıymetlidir. Onun için hasta kardeşlerinizi ziyaret edin. Özellikle cuma günü ziyaret etmeyi de her fırsatta söylüyorum bu cuma vaazlarımda. Cuma günü yapacağınız işlerden birisi de hasta ziyareti olabilir. Kabir ziyareti olur. Geçmişlerinize, babalarınıza, annelerinize, akrabanıza kabirinde ziyaret eder. Yasin okursunuz. Efendim hasta ziyareti olur. İşte hastanın efendim duasını fırsat ve ganimet bileceksiniz. Halini hatırını soracaksınız. Maneviyatı düzelecek. Sizi görünce memnun olacak. Mesrur olacak. Efendim siz nasılsınız diyeceksiniz. Elini şefkatle tutacaksınız. Alnına elinizi koyacaksınız vesaire. Efendim bana dua edin diyeceksiniz. O da memnun olacak, dua edecek. Zaten memnun olduğu için candan dua eder. Allah razı olsun der. Efendim bir de işte cuma günü sadaka vermenin faydalı ve çok karlı olduğunu hadis-i şeriflerden biliyoruz. Kabir ziyaret ederseniz, hasta ziyaret ederseniz, efendim sadaka verirseniz, cuma namazı kılarsanız, cuma namazına erken giderseniz, cuma namazı için gusül abdesti alırsanız, bunları hep anlatıyorum, hatırlatıyorum. Efendim her hafta bunları yapmaya gayret edin, sevapları kazanın. Hasta kardeşlerimizi ziyaret edin. Efendim bizden de selam söyleyin. Eğer bu vaazdan sonra ziyaret edecekseniz efendim bize de dua etsinler. Duasını da elde etmeye çalışın. Gönlünde hoş etmeye çalışın. Efendim çiçek midir? Artık bir başka hediye midir? Hediye götürürsünüz. Efendim çeşitli yönlerden gönlünü hoş edip sevindirirsiniz. Sevindirilen hasta efendim maneviyatı düzelen insan daha çabuk iyi olur. Efendim o tarafı da var. Yani ilaç gibi tesir eder hastaya sizin ziyaretiniz. Onun için ziyaretlerin her çeşidini bir dini vazife, kardeşlik vazifesi, tasavvuf vazifesi olarak efendim ihmal etmeyip yapın. Hasta ziyareti bir. Hasta olmayan arkadaşları ziyaret iki. Yani falanca yerde bir kardeşim var, okuldan arkadaşımdı veyahut askerlikten arkadaşımdı veyahut hacda tanışmıştık diye kalkın ziyarete gidin. Şimdi bir arkadaşa dedim, evine gidiyordu burada, falanca yere uğrayacak mısın dedim. Yok dedi, ben doğrudan doğruya giderim. Ama doğrudan doğruya gitmeyip o falanca yere uğrasa Allah rızası için bir işi yok işte. Tam ivazsız, garazsız, sırf Allah rızası için bir ziyaret. Ziyaret etse o ziyaretin mükafatını alacak. Allah'ın sevgisini kazanıyor bir insan. Bir kardeşini Allah rızası için ziyaret edince. Büyükleri ziyaret etmek çok güzel. annesinin, babasının, büyüklerinin hali hayattayken, efendim vefat etmiş büyüklerinin dostlarını ziyaret etmek çok sevap. Mesela falanca kimse hocamızın çok sevdiği kimseydi falan diyerek onları ziyaret etmek çok sevap. Efendim bu çeşit ziyaretleri böyle hayatınızın bir parçası olarak yapın. Ziyaret yapamadığınız zaman da telefon açın. Telefon olmadığı zaman efendim bir kart atın, bir mektup yazın, bir şey gönderin. Böylece gönül almaya çalışın. Şu ölümlü dünyada en güzel işlerden birisi efendim ne yapmaktır? Böyle gönül kazanmaktır, dua kazanmaktır. İkinci hadisi şerif efendim Safvan İbni Assal radıyallahu anh'ten Ahmed İbni Hanbel tarafından rivayet olunmuş, kitabına kaydedilmiş. Efendimiz galiba bir orduyu gönderirken, göreve gönderirken onlara nasihat buyuruyor. Buyuruyor ki Uğzu Bismillahi fi sebilillah. La tegullu ve la tagdiru ve la tümessilu ve la taktülü veliden velil müsafiri selasü meshin alel huffeyni velil mukimi yevmün ve leyle. Buyuruyor ki Efendimiz Uğzu gazaya gidiniz, cihada gidiniz, gaza ediniz, Bismillah, Allah'ın namına, Allah adına, Allah'ın adıyla. Yani hem besmele çekerek hem de o savaşı neden yapıyorsunuz? Allah rızası için. Fî sebilillah, Allah yolunda. Onu da ayrıca belirtiyor. Besmeleyi çekerek Allah'ın adına, Allah'ın namına, fî sebilillah, Allah rızasını kazanmak için gazayı o niyetle yapın. Yani başka niyet, art niyet, kötü niyet, efendim, dünyevi düşünceler veya kızgınlıklar, hınçlar, efendim, çeşitli hesaplar, bunların hepsi boştur. Bir tek hesap güzeldir. Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmaya çalışmak, ahirette efendim Allah'ın sevdiği kul olarak efendim cennete girmek. Budur yani. Cennette hatta bazı kimseler onu da şey yapmıyorlar. Sadece Allah'ın rızasını kazanmayı şey yapıyorlar. Efendim daha üstün bir düşünce olarak belirtiyorlar. Mesela bizim nakşilikte ne var? 4 tane terk var. Yani terk 4 şeyi bırakmak demek. Ama ikinci bir manası daha var terkin. Bir başa giyilen kavuğun parçasına, dilim gibi olan şeyine de terk diyorlar. Mesela 4 tane dilimi varsa 4 terkli diyorlar. 8 tane ise 8 terkli diyorlar. 12 dilimli bir kavuksa efendim ona da 12 terkli diyorlar. Yani dilim manasına. Kavuğun şöyle efendim yukarıdan aşağı doğru böyle çıkıntılı kabarık kısmı demek oluyor. Şimdi nakşilerin bir kısmı 4 terkli, 4 parçalı efendim şey giyiyorlar, başlık giyiyorlar. Ama bu 4 dilim, 4 şeyi terk etmenin alametidir diyorlar. 4 şeyin terki, bırakılmasını remzediyor diyorlar bu 4 tane dilim. Onun için 4 tane terkli şey, başlık giyiliyor. Çünkü bu yolda 4 terk var diyorlar. Birisi terki dünya. Yani bu dünya hayatının menfaatinin fani, geçici hesapların bırakılması. Yaptığı işi onlar için yapamak. Yani para kazanacağım, mevki kazanacağım, itibar kazanacağım, oy kazanacağım gibi şeyler düşünmeden. Bir. Ve terki ukba, yani ahiret hesabı, efendim şu kadar sevap kazanırım, efendim şu kadar efendim mükafat alırım filan diye ahiret hesabı da düşünmeyecek. Efendim terki hesti, üçüncüsü varlığı terk edecek. Yani her çeşit benim dediği efendim şeyi gözünden, gönlünden çıkartacak. Efendim mevki, makam, efendim zenginlik, ilim, irfan gibi şeylerini, her çeşit müktesebatını, varlığını gözünden çıkartacak. Onlardan dolayı şey yapmayacak, efendim böyle kabarmayacak, bütün varlığından geçecek. Üç, dördüncüsü de terki terk. Yani bu terk ettiklerini de kafasına, gönlüne şey yapıp da ne büyük işler yaptım yahu diye onlardan dolayı da bir övünç olmasın diye onu da kafasından silecek. Yani yapacağı şey sırf Allah rızası için yapacak diye söylemişler. Şimdi burada Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Bu Bismillah, Besmele ile Allah'ın adıyla gaza edin fi sebilillah. Allah rızası için. Başka bir maksatla değil. Şimdi efendim bazen duyuyoruz. Efendim böyle sevdiğimiz bazı kendi vatanını kurtarmak için efendim çarpışıyor filan diye sevdiğimiz Afganlılardan filan bazı acayip şeyler de duyduk. Çok üzüldük mesela kardeş kardeşi orada efendim yolunu kesip vurmuş vesaire filan. Bazıları da ayıptır yapmayın etmeyin filan demiş. Öyle hocalardan bazılarını da efendim şehit etmişler. Yani nasıl olacak? Fi sebilillah olacak. Art niyetli, başka maksatlı böyle efendim şeytana kanarak olmayacak. La tegullu efendim şey yapmayın. Ganimet malını iç etmeyin, çalmayın. Şimdi savaşta alınan şeyler ordunun malıdır. Ordunun şeyinde, komutanın emrinde ortaya yığılır. Devletin payı humus, yani beşte bir devlete ayrılır. Beşte dördü efendim gazilere ölçüyle dağıtılır. Ölçüden evvel birisi bir şey alır, cebine koyar, çantasına koyarsa o zaman ganimetten çalmak deniliyor buna. Çalmak gibi oluyor, yani hırsızlık gibi oluyor. Çünkü toplanacak meydana efendim konulacak. Öyle yapılmadığı zaman günah oluyor İslam'da. Allah rızası için savaşılıyor. Ganimetler de ortaya konuluyor. Hükümetin, devletin, hazinenin payı ayrıldıktan sonra gazilere efendim ganimetleri taksim ediliyor. Ve la tagdiru ve gadir zulüm yapma etmeyin. Gadir'in çeşitleri bir anlaşmayı bozmayın. Mesela anlaşma yapmışsanız sözünüze sadık olun. Sözünüzün eri olun manasına gelir. Yine gadir zulüm manasına gelir. Başka hadis-i şeriflerden biliyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mesela buyuruyor ki efendim mesela la taktulü şeyhen faniye. Başka bir hadis-i şeriften kelimeler okuyorum. Mesela yaşlı bir adamı öldürmeyin. İhtiyar. Çünkü savaşmıyor. Ve la tıfla. Yani küçük bir çocukcağızı öldürmeyin. Yani mesela bu Yunanlılar, Ermeniler bilmem bizim küçük çocuklarımızı öldürmüşler. Süngülere efendim saplamışlar, yakmışlar, yıkmışlar. Ve la sagiren. Küçük kimseyi de öldürmeyin. Yani savaşmayacak kadar küçük olan efendim tıfıl değil ama küçük onu da öldürmeyin. Velemre eten kadın da öldürmeyin. Çünkü o da savaşmıyor. Bakın ayırıyor. Efendim bunları böyle yaparsa tabii efendim şey yapmış olur. Gadir olur bu da. Sonra başka hadis-i şeriflerden biliyoruz. Ağaçları falan yakmayın. Yani mala da telafat vermemeye çalışacak. Tabii savaşın bazen gerekleri icabı mecburiyetleri olabilir ama böyle bir mecburiyet bahis konusu olmadan mala da telafat verilmez. Yani şeylere de, ağaçlara da, doğaya da mümkün olduğu kadar efendim zarar vermemek de hadis-i şeriflerde Efendimiz tarafından tavsiye edilmiştir. Ve la tümessilu, geliyoruz bu okuduğumuz hadis-i şerife. Tümessilu, ve la tümessilu dediği, yani temsil peltekse ile ne demek? Müsle yapmak demek. Müsle, mim peltekse, lam kapalı te. Müsle, bir kişinin böyle işkence olsun diye burnunu, kulağını falan kesmek. İşkence yani. Peygamber Efendimiz bunu da tavsiye etmiyor, yasaklıyor. Yani insanlar arasında savaştığı zaman, hınç duyduğu zaman böyle şeyler yapılan bir ortamda Peygamber Efendimiz böyle şeyleri yasaklıyor. Müslüman böyle yapmaz, yapmayın diyor. Ve la taktülü veliden çocukları da öldürmeyin buyuruyor. Yani savaşın da bir asaleti, efendim merdaneliği ve efendim İslam'a göre ne kadar Ali Cenab olduğunu görüyorsunuz. Efendim, Müslüman böyledir. Emri altındaki insanlara da, yani eman dilemiş insanlara da zarar verilmez. Sonra şeyler de vardır, başka hadis-i şeriflerde, onu da belirteyim. Kendi manastırında, kendi ibadetiyle meşgul olan papazlara, rahiplere de dokanmayın diye de tavsiyesi vardır Efendimizin. Ancak söz dinlemeyen, karşı gelen, inat eden, efendim, çarpışanlara karşı çarpışılır. Savaşın kurallarını söylüyor. Yani ahlaki ve efendim merdane ve âli cenabane efendim kurallarını böylece görmüş oluyoruz. Sonra bunları bitirdikten sonra tabii kişileri uğurluyor. Bir bilgiyi daha vermiş Efendimiz onlara. Velil misafiri selasümesin, efendim seferde olan kimseye 3 gün ayaklarındaki mesklere meshetme hakkı vardır. Misafir ne demek Arapçada? Seferde olan kimse demek. Türkçedekinden farklı. Türkçede misafir deyince evimize gelen insanı kastediyoruz. Arapçada misafir deyince sefere çıkmış olan, evinden, yurdundan ayrılmış insan anlaşılıyor. Peki eve gelen kimseye ne derler onlar? Dayıf derler. Duyuf kelimesini kullanırlar. Yani kelimeler farklı. Velil misafiri selasü mesin ne demek? Yani sefere çıkmış olan, siz işte ordu olarak sefere çıkıyorsunuz şimdi. 3 gün mesinizi ayağınızdan çıkartmadan üstüne meshederek abdestinizi öyle alabilirsiniz diye bilgi veriyor. Selasü mesin alel huffeyni. Yani meslerin üzerine 3 gün ayağınızdan mesleri çıkartmadan meshedebilirsiniz. Velil mukimi ama sefere çıkmamış, yöresinde oturmakta olan kimse, efendim beldesinde oturmakta olan kimseye efendim meslerin üzerine mes müddeti bu kadar uzun değildir. Yevmin ve leyletin, bir gün bir gecedir. Yani 24 saat doldu mu mesi çıkartıp ayağını yeniden yıkaması, yeniden giymesi icap eder. Bu hususu da hatırlatıyor. Demek ki su da kıt olabilir, seferde başka zorluklar da olabilir. Ayaklarından mesleri giyip de yola çıkmış olan mücahitlere o hususu da Peygamber Efendimiz hatırlatmış. Bu da şimdi bize, Türkiye'deki kardeşlerimize özellikle önümüzdeki günlerde lazım olacak. Havalar soğuyunca efendim mesler ayaklara giyiliyor. Ben dahi şu anda efendim mesliyim İsveç'te. Çok daha soğumadığı halde hava. Mesleri getirdim, giydim. Tabii bunlar ne kadar kullanılır? Bir gün, bir gece. Ama yola çıkmış bir insan bunu 3 gün kullanabilir. Bu bilgiyi de öğrenmiş oluyoruz. Gelelim bu sohbetimizin bu sayfadaki hadislerin 3.'sine. Efendimiz Abdullah İbni Amr İbni As'ın radıyallahu anhuma, babası da sahibi, kendisi de sahibi, rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Beylemi Müsned-ül Firdevs'ini almış. Şöyle buyuruyor: İ'mel amel emri'in yazunnu ennehu len yemute ebeda. Vahzer hazer emri'in yakşa en yemute gada. Efendim, kısa bir hadis-i şerif, konusunu herhalde duymuşsunuzdur, biliyorsunuzdur. Bu konuda başka ifadeli, yani ifadeleri, sözleri değişik, aynı manayı ifade eden başka hadis-i şerifler de var. Efendimiz buyuruyor ki muhatabına, İmel, ameleyle, icraat yap, faaliyetinde bulur. Amellemri'in yazın ennehu len yemute ebeda. Kendisinin hiç ölmeyeceğini düşünen, öyle zanneden bir insanın ameli gibi amel et. Yani efendim ameliyeti izah edeceğiz. Yani faaliyetini yap, çalışmanı yap, iş işle. Ve vahzer hazeremri'in yakşa en yemute gada, yarın ölecek olan bir insanın korkusuyla hazer eyle, kork buyuruyor. Şimdi bu ne demek olabilir? Yani hiç ölmeyecek bir insanın, efendim hiç ölmeyeceğini sanan, hiç ölmeyecek insan yok tabi de, yazunnu ennehu len yemute ebeda, hiç ölmeyeceğini sanan, hiç ölüm hatırına gelmeyen, ölümü hiç düşünmeyen bir insanın ameli gibi amel eyle, icraat eyle. Şimdi hiç ölmeyecek bir insan nasıl hareket eder? Efendim, tabii ilk hatıra gelen yaşamak için kendisine gerekli efendim ihtiyaçları sağlamak için çalışır, ticaret yapar, faaliyet yapar vesaire vesaire. Bu manaya gelebilir. Efendim, vahser hazer emri'in yahşan yamutakada yarın ölecek olduğundan korkan bir insanın endişesiyle hazer eyle. Ne demek? Yani yarın ölecek bir insan da her türlü ufak hesabı bir tarafa bırakır. Efendim, doğrudan doğruya efendim şey yapar. Yani ahiretine yarayacak işlere yönelir. Boş boş işle meşgul olmaz. Yarın öleceğim diye tövbe istiğfar eder vesaire. Şimdi bazı büyüklerimiz de emel amel emriin yazun ennehu len yemute ebeda, yani hiç ölmeyecek bir insanın, ölmeyecekmiş olduğunu sanan bir insanın ameliyle amel ettin manasını bazıları da şöyle yorumlamış. Yani hiç ölmeyecek olan bir insan o zaman telaş etmez, nasıl olsa ölmeyeceğim diye. Çok büyük bir rahatlık içinde olur, aheste olur, ibadetlerini vesairesini daha telaşsız yapar. Yani açlık gelir, ölüm gelir falan diye bir endişesi yok çünkü. Yani hayatı garantilenmiş falan gibi, o zaman çok daha rahat, çok daha aheste böyle yaptığı ibadetleri rahat rahat, aheste aheste tadını çıkarta çıkarta yapar gibi anlayanlar da olmuş. Yani ibadetini öyle yapar diye anlayan da olmuş. Ama umumi ve tabii şekilde bizim duyduğumuz, eskiden kulağımıza gelen efendim hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya çalış, yarın ölecekmiş gibi ahirete çalış diye efendim büyüklerimiz söylerdi. Efendim yani harıl harıl dünyaya ait vazifelerde yapacağız. İşimize, gücümüze, bağımıza, bahçemize, tarlamıza bakacağız. Hatta Peygamber Efendimiz nasıl buyuruyor? Yani elinde dikilecek fidan varsa, sen çukuru kazmış dikmekle uğraşıyorken kıyamet kopuyor olsa bile gene efendim fidanını dik buyuruyor yani. Hayırlı işlere, efendim topluma ve kendimize, efendim geçimimize faydası olacak işlere tabii gayret edeceğiz. Neden? Helalinden kazanmak için, kimseye muhtaç olmamak için, kazancımızın fazlalıklarıyla da hayır hasenat yapmak imkanı oluyor insan para kazandığı zaman. Fakir olduğu zaman başkasına yük oluyor. Geçen günkü tefsir dersinde de geçmişti. Yemenliler Allah'a tevekkül ediyoruz derlermiş. Biz mütevekkil insanlarız derlermiş. Efendim hacca hiç yanlarına yiyecek hazırlık, yol ihtiyaçlarını sağlayacak malzeme almadan çıkarlarmış. Öyle yapmayın ve tezevvedu diye Allah Teala Hazretleri yol hazırlığı almalarını, yapmalarını, yiyecek içeceklerini hazırlamalarını tavsiye ediyordu. Neden? Başkalarına yük olmasınlar, dilenmesinler, başkalarının sırtından geçinmeye alışmasınlar diye. Yani çalışmak onun için lazım. Kimseye muhtaç olmamak için, yani dosta düşmana el açmamak için efendim bir. Çoluk çocuğumuzun ihtiyaçlarını görmek için efendim iki. Üçüncüsü de kazandığımız fazlaysa, o kazandığımızın fazlalığıyla da sevap kazanmak için sadaka vermek, hayır hasenat yapmak, çeşme, cami, efendim yol, köprü, diğer hayır işleri yapmak, İslam'ı yaymak için efendim böyle yurt içinde, yurt dışında faaliyetlere katkıda bulunmak, bizzat gitmek. Hele mesela bir zengin insanın birkaç çocuğu olsa, bir çocuğunu Allah rızası için Afrika'nın falanca ülkesine gönderiyorum, paranı sağlayacağım, sen orada İslam'ı yay diye efendim görev verse, o da Allah rızası için gitse, sahabe gibi, Rıdvanullah Aleyhi Mecmain, sahabe-i kiram öyle yapmışlar, o diyarlara gitse İslam'ı anlatsa ne kadar güzel olur. Böyle efendim güzel çalışmalar yapmak için de tabii insanın hayır hasenat yapması ve hayır hasenatı desteklemesi için de paraya ihtiyaç oluyor. Onun için ne yapmak gerekiyor? Çalışmak güzel oluyor. Ben bunlara ilaveten bir de kendi hayatımda şunu gördüm. Çalışan insan dinç kalıyor, genç kalıyor. Yani çalışmak efendim ilaç gibi insanın sağlığına yarıyor. Çalışmayan insan da aksine, yani düşünülenin aksine, tahmin edilenin aksine efendim yıpranmamış kalmıyor. Çalışandan daha zayıf, daha naif oluyor ve daha çabuk hastalanıyor, dayanıksız oluyor ve daha çabuk efendim yıpranıp çöküyor. Çalışan daha dinç kalıyor. Bakıyorsun bağda bahçede çalışan insan 70-80 yaşına gelmiş, tarlaya hala gidiyor. Efendim beli kamburlaşmış, sakalı bembeyaz olmuş ama çelik gibi maşallah. Öbür tarafta efendim böyle şehirde kaymakla efendim bilmem izzetle, nimetle beslenen insan hastalıklı mızmız oluyor. Neden? Çalışmak yarıyor. Yani faaliyet, yorgunluk, çalışmak o bakımdan da ayrıca güzel bir şey, tatlı bir şey. Çalışmayı sevmeliyiz. Boş durmayı sevmemeliyiz. Tembelliği sevmemeliyiz. Bir anı, bir dakikayı bile boş geçirmemeye gayret etmeliyiz. Ve çok çok çok kitap okumalıyız. Çünkü her kitap bir hayat demektir. Bir hayat tecrübesini insana kestirme yoldan, kısa yoldan kazandırıyor. Kıymetli kitapları çok çok okumalıyız. Kütüphanemizdeki kitapların hepsi okunmalı, bitmeli. Daha var mı diye aranmalıyız. Allah-u Teala Hazretleri böylece ilmi irfanını geliştiren ve İslam'a faydalı olan kul, İslam'a çok faydalı olan kullardan olmayı, her yönden faydalı olmayı cümlemize nasip eylesin. Rızasını kazanmayı nasip eylesin. Cennetiyle, cemaliyle cümlenizi, cümlemizi müşerref eylesin. Aziz ve sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.